والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب پائیں گے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف یا دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا آپ چاہتے ہیں کہ کھائیں اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیں تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ نیت صرف ثواب کے لیے کی جاتی ہے. تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کیجئے. اب کوئی ذکر اذکار کر لیجئے چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اب کھا پی سکیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. رسالة ضياء درود و سلام پیج نمبر 7 فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج ماہ رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے. نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیل لگاتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر میں تیل کس طرح لگایا کرتے تھے مگر امیر اہل سنت اگر تیل لگا کر ٹوپی پہنیں گے تو تیل سے ٹوپی خراب ہو جائے گی تو کیا ہم تیل نہ لگائیں؟ تیل کے تعلق سے سوال کیا ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت یعنی زیادہ تیل استعمال فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ تیل سے اپنے کپڑے وغیرہ کو آلودگی سے بچانے کے لیے ایک کپڑا سرے انور پر رکھ لیتے اور وہ تیل سے اس قدر چکنا ہو جاتا جیسے تیلی کا کپڑا چکنا ہوتا ہے تیل بیچنے والے کا. اس کو سربند بولتے ہیں دعوت سامی والے بھی کچھ ان کیونکہ تھوڑا مشکل کام ہے, یعنی مشکل لگتا ہے نہیں اتنا مشکل, ہم استعمال کرتے ہیں الحمدللہ اور زمانے سے کرتے ہیں, یعنی عادی ہوئے. آپ بھی سنت کو ادا کر سکتے ہیں, یعنی جب تیل لگائیں تو ایک کپڑے کا ٹکڑا سربند کے نام سے یہاں فیضان مدینہ کے بعد دکانوں پر بھی مل جاتا ہوگا, تو اس کو استعمال کیا کریں. یہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے, خصوصاً مدنی انعامات پر عمل کرنے والے جو نیک عیسائی بھائی ہوتے ہیں عام طور پہ یہ سربند بھی استعمال کرتے ہیں. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیل کس طرح لگایا کرتے تھے, یہ بھی سوال کیا. اب اس میں طریقہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ بہموں پر تیل لگانے سے سر کا درد دور ہوتا ہے, نکال کے دیتے ہیں وہ, یہ بھویں کہلاتی ہیں, تجربہ بھی ہے. سے سر میں درد ہو نا اس میں تیل لگا لینا تو بعض وقت فائدہ ہو بھی جاتا ہے. ویسے تیل لگانا اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح لگاتے تھے, اس کے بجائے تیل لگانے کا جو طریقہ جس میں سنتیں اور آداب دونوں شامل ہیں یہ میں عرض کرتا ہوں. اول تو بسم اللہ پڑھ کے تیل لگائیں, بسم اللہ پڑھ کے تیل لگانا ہے, ورنہ 70 شیطان سر میں تیل لگانے میں شریک ہو جائیں گے, یہ بھی ایک روایت ہے. تو الٹی ہتھیلی پر تھوڑا سا تیل لیں, بسم اللہ پڑھ کے پہلے سیدھی بہوں پر لگائیں, پھر الٹی بہوں پر, پھر سیدھی پلک پر, ایسی آنکھ سیدھی آنکھ لکھا ہے. اب آنکھ کے تو اندر تو تیل ڈال نہیں سکتے, یہ آنکھ کے اوپر آنکھ پر لکھا ہے, پلک لکھا ہے. اصل وہ عربی میں کیا ہے مطلب آنکھ پر ہے, مجھے جو یاد پڑتا نا آنکھ پر, کہ پلکوں پہ لگانا بھی دشوار آنکھوں میں چلا جاتا ہے, اس میں نہیں لکھا باہر شریعت میں. پورا طریقہ جو ہے ہمارا رائج ہی ہے, تو میں تو یہاں لگاتا ہوں, پلکوں پر بھی لگایا ہے میں نے لیکن آنکھ میں چلا جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو کوئی سنت ایسی نہیں جس میں تکلیف ہو, اللہ بہتر جانے. تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ میں وہ سنت اور آداب بتا رہا ہوں, محتاط میں نے الفاظ کہے. میں اس طرح کرتا ہوں جو میں طریقہ بتا رہا ہوں, کہ جو لکھا ہوا ہے اس میں اپنے حساب سے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے. پہلے الٹے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل لیا, بسم اللہ پڑھ کے سیدھی بھوں پر, پھر الٹی بھوں پر, سیدھی آنکھ پر, پھر الٹی آنکھ پر, اور اب سر میں لگانا ہے تو سر کے بیچ سے شروع کریں. اس طرح بیچ سے شروع کر کے اب وہ جس طرح سیدھی طرف پہلے, کیونکہ ہر صاحب اکرام جو اچھا کام ہوتا تعظیم کے قابل کام ہوتا تعظیم والا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے شروع فرماتے ہیں. یہ تیل میں لکھا ہے کہ بیچ میں سے شروع کیا جائے, تو یوں پھر تیل یوں سر میں لگا لیا جائے. داڑھی میں جب لگانا ہے تو پہلے یہ نچلے ہونٹ کے نچلے حصے پہ لگایا جائے, پھر سیدھی طرف, پھر الٹی طرف. یہ ہے تیل لگانے کا طریقہ. اچھا, تیل ہمارے یہاں, میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ لگاتے نہیں ہیں تیل, ایک تعداد ہے جس کا نقصان ہے سر میں, مطلب درد بھی لوگوں کو ہوتا رہتا ہے, خشکیاں ہو جاتی ہیں, پاپڑیاں اترتی ہیں, بال کمزور ہو جاتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, جھڑتے رہتے ہیں, گنج پڑ جاتے ہیں. تیل لگانا یہ بہت فائدے والا ہے, حافظہ بھی سے مضبوط ہوتا ہے تیل سے, دماغ کو سکون بھی ملتا ہے. جن کا کام جیسے اہل علم طبقہ علم دین سے ان کا تعلق ہے ان کو تو تیل بہت لگانا چاہیے, تو اس سے ان کا انشاءاللہ ان کی عقل بڑھے گی اور کام دین کا اچھی طرح کر سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دین کی خدمت یقیناً سعادت ہے, مگر روزانہ وہ بھی 2 گھنٹے دینا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام کاج بھی جاری رکھنا, اپنا کسب بھی, اپنے گھریلو کام بھی, کیا یہ مشکل نہیں ہے؟ 2 گھنٹے روزانہ دینے کے آپ کا مدنی انعام نمبر 23, روزانہ 2 گھنٹے مدنی کام والا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. 2 گھنٹے دین کے لیے آپ سے مانگے اور 22 گھنٹے آپ کی دنیا کے لیے ہیں, تو اگر 12.5 گھنٹے بھی کم پڑتے ہیں لوگوں کو دنیا کا کام جو کرتے ہیں انہماک کے ساتھ لگن کے ساتھ, شاید ان کو یہ بھی کم پڑتے ہیں کہ زیادہ ہوتے ہیں زیادہ وقت پیسے اکٹھے کرنے میں لگاتے, تو 2 گھنٹے تو مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا بڑا, اگر بندہ دینا چاہے تو یہ تو کم ہے. 2 گھنٹے تو خالی ایک مطلب ذہن دینے کی بات ہے, ورنہ دین کا کام تو ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں مبلغ ہونا چاہیے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں دکان میں بازار میں ہر جگہ وہ مبلغ ہو, اس کی ہر حرکت ہر سکنت دین کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو کہ لوگ اس کو نوٹ کریں گے. جس نے داڑھی رکھی امامہ شریف باندھا مدنی حلیہ تو لوگ اس کو بہت نوٹ کرتے ہیں, اگر وہ بھول کرتا تو اس کو ٹوکتے بھی ہیں, بعض اوقات طنز بھی کر کے دل بھی دکھاتے ہیں مذاق بھی اڑاتے ہیں, تو یہ سب برداشت بھی کرنا ہے اور دین کا کام بھی کرنا ہے. 2 گھنٹے عشاء کی نماز جب اپنے یہاں کی جو مسجد ہو وہاں جماعت کا جو وقت ہے, سپوز کرو کہ جسے ہمارے یہاں 9:15 بجے جماعت ہے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں عشاء کی آج کل, تو 11:15 تک ویسے لوگ راتیں جاگ رہے ہوتے ہیں, تو 2-2 گھنٹے روز کے کم سے کم دین کے لیے دینے چاہیے اور 2 گھنٹے کے ذریعے مزید کام کے لیے بڑھانا چاہیے. لیکن سونا بھی ضروری ہے, رات کو تو سو ہی جانا ہے, 2 گھنٹے کے اندر گھر 2 گھنٹے پورے کر کے گھر چلا جائے. اب گھر میں اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے اور کوئی حق تلفی کسی کی نہیں ہوتی, دینی مطالعہ کرتا ہے اور اس کے کوئی کام کاج اور گھر والے کوئی بھی اس پر کوئی متاثر نہیں ہوتے, تو ٹھیک ہے کچھ دیر مطالعہ وغیرہ بھی کر لے, دینی کام کر لے, کچھ تحریری کام کر لے, وہ ایک الگ بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں, کیا مجبوری کی وجہ سے روزے کی حالت میں ناپاک کپڑے پہن سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے؟ ناپاک کپڑے ویسے پہننا کوئی گناہ نہیں ہے, ناپاک کپڑوں کی پاکی جو ہے یہ شرائط تو نماز کے لیے ہے, روزے سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں مسجد میں ناپاک کپڑے پہن کر نہیں آ سکتے, ویسے اگر ناپاک کپڑے بدن پر ہیں کسی کے تو گناہ نہیں ہے, بہرحال پہننے سے بچنا اچھا ہے. اگر نجاست تر ہے وہ جسم کو لگتی ہے تو ہاں تب بچنا ہوگا, کہ ورنہ وہ بدن کو بھی ناپاک کر دے گی, اور بلا ضرورت بدن کو یا کسی چیز کو ناپاک کرنا یہ اعلی حضرت نے حرام لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابو خباب رضا یہ کہتے ہیں, میں کہیں پر پڑھاتا ہوں, 1 ماہ سے میری طبیعت کافی خراب ہے, پاؤں میں فریکچر ہے, تو کیا میں اس مہینے کی سیلری لے سکتا ہوں؟ پڑھاتے ہیں اب سیلری کے حقدار نہیں ہیں. اب پرائیویٹ ادارہ ہے اور وہ دے دیتے ہیں, تنخواہ بھی دیتے ہیں اور خرچہ بھی دیتے ہیں, اور مزید صدمہ دور کرنے کے لیے زیادہ بھی دیتا ہے. کوئی سیٹھ ذاتی مالک تو دے سکتا ہے, ورنہ مطلب تنخواہ کا حقدار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آیت سجدہ پڑھنے سے پہلے ہی سجدہ تلاوت کر لیا, بھولے سے کہ میں آیت سجدہ تلاوت, کہ میں نے آیت سجدہ تلاوت کر لی ہے, نماز کا کیا حکم ہے؟ کل پرسوں بھی چلا تھا یہ سوال. اس میں سجدہ چونکہ لازم نہیں ہوا تھا اور یہ سجدہ کر لیا, تو ظاہر یہ کہ انہوں نے سجدہ زائد کیا ہے, اور کیا بھی قصدن ہی ہے انہوں نے, تو یہ نماز واجب الادا ہوئی ان کی. تین سجدے ہوئے نا, دو کرنے ہوتے سجدے ایک رکعت میں, تو جان بوجھ کر ہی کیا, مسئلہ غلط سمجھایا جو بھی کیا, تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. جب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی افطار کے وقت سوتا رہ جائے اور مغرب کی نماز کے بعد آنکھ کھلے تو کیا حکم ہے؟ مغرب کی نماز خواب میں پڑھی کیا؟ مسجدوں میں نمازیں ہو گئی, ہو گئی. ہاں تو ایسے جان بوجھ کر سونا نہیں چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, کہ جماعت واجب ہے وہ ترک ہوئی, اگر کوئی اور عذر نہ ہو ترک جماعت کا. اور نماز اگر قضا نہیں ہوئی تو پہلے پانی کا گھوٹ وغیرہ پی کر اور نماز پڑھ لیں اپنے, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر افطار میں تاخیر کرنا مکروہ لکھا ہے. یہ فہیم ہے چکر سے, اعتکاف میں بیٹھنے والی عورتیں کا گھر والوں سے بات چیت کرنا کیسا؟ اعتکاف میں بات چیت میں کوئی عرض نہیں ہے, گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں, بالکل کر سکتی ہیں, اسی جگہ پر اپنے سب کچھ کر سکتی ہے. اور اگر پکانے وغیرہ کی ذمہ داری بھی اس کی ہو تو؟ ہاں وہیں بھلے کرے, چولہا اگر وہاں آ سکتا ہے ایسی کوئی گنجائش ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کاٹنا دھونا چھیلنا یہ کام کرے. اپنا پکانا یعنی جو اس کا کوئی ہو ہی نہیں پکانے والا تو کچن جا سکتی ہے. ہاں کم سے کم ڈشے بھی کم ہی ہونا, وہ تلنے اور بیلنے بیٹھی روٹیاں تو پھر یہ جو کام اس کی اعتکاف گاہ میں ہو سکتے ہیں وہ کر لے. اب نہ پکانے والا ہے نہ کوئی کھانا لانے والا ہے, مجرد ہے اکیلی, یا کوئی ہے بھی تو وہ پکانا نہیں جانتا یا تعاون نہیں کرتا, تو ایسی صورت میں جو بھی کام ہے وہ اپنے کر سکتی ہے جو اعتکاف گاہ میں کر لے. اور بقیہ چولہے کا کام جو پکانے کا ہے وہ چولہے پہ چڑھا کے واپس اعتکاف میں آ جائے جگہ میں اپنی, ٹائم کا تو اندازہ ہوتا ہے ان کو, جتنی جتنی ضرورت ہے اتنا کچن پر آئے جائے اور پکا لے اور لا کر پھر اعتکاف گاہ میں کھا لے. اس موضوع پر تھوڑا سا مزید مدنی پھول آپ سے لوں گا کہ اب پتہ ہے کہ گھر میں کام کرنے والیاں مختصر ہیں اور کام بھی ہے, تو اب کوئی گھر کی اسلامی بہن بیٹھ جائے اور دوسری پر بوجھ پڑ جاتا ہے, تو پھر وہ کہے کہ دیکھو ایسا کو کرنا چاہیے, یہ بیٹھ گئی اب سارا کام میں کروں گھر کے, تو ایسا کو تھوڑی کہا ہے. تو یوں اگر کوئی گھر کے حالات یا جملے کی ترکیب بناتا ہے اس کو آپ کیا سمجھائیں گے, اور ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ عموماً بہو ساس نند بھابھی یا بہنوں میں بھی اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں, تو آپس کا انداز مزاج اور مدنی سوچ کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے, دونوں کے حوالے سے؟ یہ ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے نا وہ سب کو اعتماد میں لے لے, اگر گھر کا ماحول اس طرح کا ہو. بہو تو بیچاری وہ بہو ہوتی ہے, یہ تو اکثر ماسی کا رول ہوتا ہے ہمارے یہاں گھروں میں بیچاری کا, یہ تو اس کی تو مزہ لینی ہے, یہ بغیر اجازت کے کسی کی بیٹھ سکے, بلکہ شوہر کی اجازت تو ویسے ہی ضروری ہے. تو فرض روزے کے لیے ضرورت نہیں ہے شوہر کی اجازت کی, نفل روزے کے لیے بھی ہے اعتکاف کے لیے بھی ہے, اور ساس سے بھی اجازت لے لے اعتماد میں لے لے, نندوں سے بھی لے لے, تاکہ وہ جھگڑے کی صورت ہی نہ رہے. پھر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لے بیٹھ گئی, پھر کہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جاتی ہوگی، پھر بھی ہو سکتا ہے کہتی ہوں گی کہ ہم اب نیکی کا کام ہے، منع کیسے کریں، منع کریں گے تو ہم کو بدنام کرتی، اب بیٹھ گئے لے میری ماں بیمار ہے، میرے ٹانگوں میں درد ہے، اب کون پکائے گا، یہ تو بیٹھ گئی۔ تو اب یہ کڑکڑاٹی کی تو عادت ہوتی ہے بازوں کی، تو اگر ایسا ماحول ہے تو پھر اجازت بھی نہ مانگے کہ وہ احتکاب نہیں کرے گی، تو گناہ گار تو نہیں ہے، گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بگڑنا نہیں چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد۔ کیا ان مدارس کو زکات دے سکتے ہیں جو فیس لیتے ہیں؟ صورتحال دیکھی جائے گی نا، فیس بھی اگر وہ پوری نہیں پڑتی ان کو اور ضرورت ان کی ہے تو دینی مدارس کے لیے جو علماء نے شرعی حلے کی اجازت دی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے مدارس کے جو اپنا پورا نہیں کر پا رہے تو ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مدارس کا معاملہ یہی ہے کہ مدارس چاہے رہائشی ہوں، غیر رہائشی ہوں، فیس والے ہوں، غیر فیس والے ہوں، کوئی ہوں، بہر صورت براہ راست تو مدارس میں زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، وہ شرعی حلے کے بعد ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی کنڈیشن دیکھ کے پھر اس میں دی جا سکتی ہے، لیکن استعمال وہی شرعی حلے کے بعد ہوگی۔ ہاں، تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں اور بھی بجلی بتی ہزار خرچے ہوتے ہیں۔ اب یہ افضل احمد ہیں، کہتے ہیں ون ناس، کسی لڑکی کا نام رکھنا کیسا؟ یونیک نام، خناس نام بھی معاذ اللہ، اب قرآن کریم میں ہے نا لفظ، تو بس بولا خناس تو شیطان کو بولتے ہیں نا، ابتر تو واسطہ بہت ہی برا، ابتر بنے ہاں رکھتے ہیں نام، بس وہ نسل کٹی ہوئی ہو، ابتر بنے جس کی یعنی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل ختم ہو جائے، کٹ جائے، تو یہ تو بہت اچھا نام تو نہیں ہے، برا نام ہے۔ وہ بھی طرح طرح کے نام رکھتے ہیں، یہ جو بھی کرنا ہے نا علماء کی رہنمائی لے کر کرے نا تو ٹھوکر نہ کھائے، علماء بھی علم کے ہوں اور عاشقان رسول ہوں تو صحیح رہنمائی ملے گی، باقی تو التی دیوار ایک دھکا اور دو، پھوپیاں بہنیں یہ ہلنے دے تو پاپا شرعی رہنمائی بھی لے لی جائے گی، یہ بھی ہے، وہ ہلنے نہیں دیتی، وہ بولی دادی کا حق ہے، بولی نانی کا حق ہے۔ اچھا پھر جو ان قریب، اگر جیسے بیٹی پیدا ہوئی تو ان قریب جو گھر سے جو نانی دادی رخصت ہوئی ہے نا، ان کی نسبت سے نام رکھ دیا جائے گا، یا دادا نانا گئے تو ان کی نسبت سے بیٹے کا نام رکھ دیا جائے گا، کہ ان کی محبت اب یہیں یاد آ رہی ہے، یعنی یار ان کی یاد آتی رہے گی۔ اب وہ نام جو بھی ہو، اچھا نام تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نام کے حوالے سے اگر ایک دو مدنی پھول عطا فرما دیں کہ اگر بیٹی یا بیٹے کا نام رکھنا ہو تو کم از کم کتنی احتیاط کر لینی چاہیے، تو مدنی پھول دو دے دیں تاکہ ہم اپنا پھر مدنی پھول تھا۔ وہی کہ ناموں کے احکام، نام رکھنے کے احکام ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، اس میں ناموں کی پوری پوری لسٹیں ہیں، بچوں کے، بچیوں کے، سینکڑوں نام لکھے ہوئے ہیں، مانا بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں، مدنی پھول بھی لکھے ہوئے ہیں، کنیتیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس کی مدد سے چاہے تو نام رکھے۔ مشورہ دوں، جن کے پاس اسمارٹ فون ہے اور یہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہیں، وہ اتنا کر لیں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ویب سائٹ پہ جانے کے بعد نام رکھنے کے احکام اس کتاب کو لیں، آپ کے موبائل کی اسکرین پر آ جائے گی، ڈاؤن لوڈ کا بٹن دبائیں اور اس کو تھوڑی منٹوں کے اندر وہ آپ کے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ یہ بہت زیادہ آپ کی وہ ایم بیز بھی نہیں لے گی، آپ کے موبائل میں انشاءاللہ تعالی ایک خزانہ ہوگا، کہیں کوئی بھی اگر مل جائے نا یار بیٹے کا بچے کا نام رکھنا ہے، یہ کتاب اپنے موبائل سے کھول کے دکھا دی اس کو کہ بھائی ان میں سے کوئی نام لے لو، کتنے نام اس میں ڈلے گئے، آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ 40 روحانی علاج بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، اسلامی ذہن بن جانے یہ بڑا مسئلہ ہے، تو پھر یہ سب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ یہاں اس حوالے سے بھی امیر السنہ سے عرض ہے کہ رہنمائی فرمائے کہ اصل میں اب جیسے نیٹ کا دور ہے آج کل, تو ویب سائٹ کی مشہوری کے لیے اور بہت سارے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کہ اب یونیک نیم, بالکل نیا نیم, وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اور ساتھ میں اپنے طور پہ معنی بھی لکھ دیے جاتے ہیں. اب ایسے ایسے لفظ کہ اس کا معنی جنت کا دروازہ ہے, اس کا مطلب جنت کا درخت ہے, اس کا مطلب جنت کا پھول ہے, حالانکہ وہ ہوتا ہی نہیں سرے سے. اب لوگ جو ہے وہ نام نکالتے ہیں اور اس معنی کو دیکھتے ہوئے نام بھی رکھ لیتے ہیں, معنی غلط لکھے ہوتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا. تو بس اللہ تعالی ہدایت دے, ایسا نہ کیا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام رکھنے کے احکام یہ 179 پیجز ہیں اس کے, اور صرف 50 روپیہ ہدیہ پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 30 حکایات اور آپ کے مزار پرانوار کی تصویر جنت البقیع میں ایرو دیا ہوا ہے, صرف 12 روپیہ دیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم حسن 15 رمضان المبارک کو یوم ولادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن ولادت انشاءاللہ 15 رمضان المبارک کو ہے یوم حسن. ہاں یوم حسن رمضان شریف کا ہر یوم یوم حسن ہر دن, تو انشاءاللہ یوم حسن جشن ولادت کے سلسلے میں ہم جلوس بھی نکالیں گے انشاءاللہ, حسنی جلوس انشاءاللہ. حسنی کمپیوٹر کی ترکیب بھی تو ہوگی نا مدینہ. عابد بھائی نے کچھ کہا تو تھا کنفرم ہوگی انشاءاللہ, نہ ہو تو کر لیجیے جی. مگر ہے کل بڑی رات, ہفتے کو بڑی رات ہے, 15 شب ہے. اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر جو ہے وہ آ چکا ہے, اور الحمدللہ یہ پنجاب کے بھی مختلف شہروں میں روانہ ہو چکا ہے. یہ 28 پیج ہے اس کے, اور 3 کم 15 روپیہ اس کا دیا ہے, 12 روپیہ دیا. تو یہ خریدیں اور اس کو خوب تقسیم بھی کریں ماشاءاللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو پھر بھی معلومات ہوتی ہیں, یہ شاید منفرد رسالہ ہے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لٹریچر کم ملتا ہے, ان کی یاد بھی کم منائی جاتی ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی ان کی خدمت میں بھی خراج تحسین پیش کرے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. پھر ہم تو تذکرہ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. یہ صحابی تھے, صحابی تھے, ابن صحابی تھے, امام حسین سید الشہداء کے بڑے بھائی تھے, اور پانچویں خلیفہ راشد, چار خلفاء راشدین تو چار یا تو ہیں مشہور, ان کے بعد یہ پانچویں خلیفہ تھے, 6 ماہ انہوں نے خلافت کی. پھر امت کی صلح کرواتے ہوئے, دو گروہوں کو صلح کروانے کے لیے آپ نے اپنی خلافت سے ریزائن کر دیا. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا ساتھ پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. سبحان اللہ. میٹھی میٹھی اسلام بھائی, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, جو ایک جو ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے یا اس کے علاوہ تشریف لائے ہیں, اسی طرح او بی وین کے ذریعے

پرفضا مقام ہے ماشاء اللہ. اللہ جنت میں ہمیں مقام عطا فرمائے سے وہ اعلیٰ ہوگا ماشاء اللہ. ان کے اگر وہ نام لکھا رہے تو لوگوں کو پتا چلے نا, ان کو بھی خوشی ہوگی. اور ماشاء اللہ چکوال کے بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. خوشی ہو رہی ہے بظاہر تھا نظر ہے ایک دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے توجہ نہیں ہوگی. میں بھی کبھی سے دیکھ رہا, میں بولنے والا ہی تھا آپ نے چکوال پنجاب ماشاء اللہ. اچھا سوال یہ ہے تھوڑا سا, یہ اس میں لکھا ہوا تھا جب کوئی آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہوئے اس طرح کہا جاتا ہے آؤ جی بسم اللہ یا پھر یوں جی آیا نو, تو یہ کہنا کیسا؟ جی آیا نو یہ خوش آمدید کے معنی میں ویلکم, اہلا و سہلا و مرحبا, یا مرحبا اہلا و سہلا, میں اچھے آیا جی آیا نو. اور آؤ جی بسم اللہ یہ نہ کہا جائے, جسے کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے, تو اس کو بھی علماء نے سختی سے منع فرمایا. تو انہوں نے کہا سلام کی جگہ بسم اللہ کرتے ہیں. یہ بعض یہ پنجاب کا میں نے دیکھا یہ انداز, پنجاب کے یہ بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں خاص کر ادھیڑ عمر کے یا بوڑھے لوگ, آؤ جی بسم اللہ, آؤ جی بسم اللہ, ہاتھ ملائیں گے تو بسم جی بسم اللہ. یہ ایک نئی طریقہ سلام کرنا سنت ہے ملاقات کے لیے, یہ بسم اللہ کہنے کا موقع نہیں ہے. اچھا پھر بعض تو خالی پس پس یوں کرتے ہیں, یہ ایک کو میں نے نوٹ کیا تو میں بولا بڑا اچھا آدمی جب دیکھو بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے, پھر میں نے پوچھا خالی بسمس ہی کر رہا تھا. تو یہ ہو جاتا ہے عادت پڑ جاتی ہے. اسی طرح بعض علاقوں میں یہ بسمس کرتے ہیں خالی, یہ شاید کہیں بلوچستان کی طرف کوئی علاقہ ہے, یہ کسی نے سوال کیا تھا نا جب توجہ ہوئی تھی, یہ بسمس کرتے ہیں. تو بسمس کرنا بھی مباح ہے اور کیا, جبکہ وہ اس کے برے معنی نہ ملتے ہوں اور دل آزاری نہ ہوتی ہو تو. لیکن بسم اللہ اگر موقع پر کہیں گے تو ثواب ملے گا. سفر مدینہ کی قرآن اندازی کے چار نام, سبحان اللہ, باب المدینہ کے سید الیاس ولد سید ابراہیم, سید الیاس بن سید ابراہیم ماشاءاللہ, سید الیاس بن سید ابراہیم شفیع محمد بن محمد اسلام کشمور, شفیع محمد بن محمد اسلام کشمور, شفیع محمد بن محمد اسلام کشمور ماشاءاللہ. ظفر والا, ظفر وال, ظفر وال ہے نا نام پنجاب کا کوئی ہے. جمشید بن محمد دین, جمشید بن محمد دین, جمشید بن محمد دین, ثاقب نواز خان امیر عباس خان, اس کا وہ شہر کا نام نہیں لکھا جی بابا موجود ہیں, نام ایسا کہ ایک ہی ہوگا شاید. جی جی ہمارے پاس تو کارڈ نمبر بھی ہوتا ہے اگر یہ آ جائیں جو بھی ہیں. ثاقب نواز خان بن امیر عباس خان, ثاقب نواز خان بن امیر عباس خان. امی عبداللہ راول پنڈی, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ علوی سید ہوتے ہیں, مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ بھی سید ہوتے ہیں. یہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد شادی فرمائی, ان سے جو اولادیں ہوئی نا بی بی فاطمہ کے علاوہ جو بعد میں اولادیں ہوئی, ان کو علوی کہتے ہیں. تو یہ سید نہیں ہے, ہاشمی ہے. زکات ان کو بھی نہیں دے سکتے, سید نہیں کہیں گے ان کو. ایک امیر شخص نے کسی دوسرے شخص کو سال دو سال کے لیے قرض دیا. اب دو سال کے بعد قرض دار اس قابل نہیں کہ قرض واپس کر دے, کیا قرض خواہ اس قرض دار کو زکات دے سکتا ہے؟ نمبر دو, کیا قرض دار وہی زکات کی رقم قرضے کی مد میں قرض خواہ کو واپس کر سکتا ہے؟ قرض تو دے سکتے, دونوں ہی کر سکتے ہیں. قرض اس کو زکات کے طور پہ معاف کر سکتا ہے؟ معاف نہیں کر سکتا, دے گا اس کو, جبکہ وہ مقروض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ صاحب نصاب ہو جائے. نہ حقدار ہے وہ زکات کا, شرائط پائے جا رہے ہیں کہ وہ زکات لے سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ کہ اس کو اتنی رقم زکات کی دے دی جس نے, جو امیر ہے اس نے قبضہ کر لیا, اب اسی رقم سے وہ قرضہ اتار لے تو یہ ترکیب بن جائے گی. تو یہ ترکیب, قرضہ اس کا اتر جائے گا, زکات بھی ادا ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ اگر علماء سے سوال پوچھنے میں ڈر لگے کہ کہیں وہ ڈانٹ نہ دیں, اس وجہ سے سوال نہ پوچھ پائیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ڈانٹیں گے, پتا کیسے چلا کہ ڈانٹیں گے؟ ابو سے سوال نہیں کرتے, مانگتے نہیں کچھ. ابو تو پتا ہے کہ وہ غصیلے ہیں, پھر بھی موقع دے کر ابو سے کچھ دن نکلوا لیتے. تو عالم بھی انسان تو ہے نا, کبھی تھکا ماندہ ہے, کبھی کوئی بوڑھ کہا ہے, بے موقع سوال کریں تو ہو سکتا ہے کچھ خفگی کا اظہار فرمائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس وجہ سے عالم سے استفادہ مسائل ترک نہ کریں. اگر یہ جھاڑ بھی دیں, غصہ بھی فرمائیں, تو اب مطلب ان کی صحبت بھی نہ چھوڑے اور ان سے فیض حاصل کرتا رہے. پھر وہ مثال دی اعلیٰ حضرت نے صدیقین کی, صدیق ولیوں کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. کہ صدیقین فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہم میں ایسی کیفیت دیکھو کہ غصہ ہمارے پاس بھی آتا ہے تو ہم سے پھر دور ہٹ جائے کرو. تو اس لیے مطلب ہے کہ استفادہ ان سے نہ چھوڑے, بدزن نہ ہو جائے. میں بہت پرانی بات ہے, داؤد اسلامی کے پہلے کی, ایک اچھے مفتی صاحب تھے, اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے, انتقال ہو گیا ان کا. میں ان کے پاس حاضر ہوا, مسئلہ میں نے عرض کیا, حضور سوال کر رہا ہے. وہ کرنے لگے, جلال میں آ گئے, شاید تھکے ہوئے تھے, اور یہ اپنائیت میں. تو خیر میں ان سے فری نہیں تھا, تو میں نے کہا حضرت ہم نے تو آپ لوگوں سے, آپ حضرات سے ہی سنا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے, جاننے والوں سے پوچھو. جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی نا, برف گر گیا ان پر, ٹھنڈے ہو گئے. اچھا پوچھو, کیا پوچھتے ہو؟ تو یہ حکمت عملی سے تو ترکیب, اب ہر ایک ظاہر نہیں بنا سکتا یہ ترکیب. غصہ آئے گا تو بزن ہو جائے گا, میں بزن بھی نہیں ہوا نا الحمدللہ, مجھے سمجھ آتی ہے. اس وقت بھی سمجھ آتی تھی کہ عالم عالم ہوتا ہے. جب ماں کی ڈانٹ چھوڑ کر ماں کو ہم گالیاں نہیں نکالتے, باپ اگر ہاتھ رکھ دے تو اس کو مارنے کے لیے ڈھونڈتے نہیں ہم. تو عالم تو ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اس کا تو شان ہی کچھ اور ہے, عالم دین کی. تو اس لیے اگر وہ بھی کبھی ڈانٹ دے جھاڑ دے تو کوئی حرج نہیں. استاد بھی تو مارتا ہے, کام مت اسکول چھوڑ دیتے ہیں یا اس سے تعلیم چھوڑ دے, لوگ پڑھتے ہی نا. ہم تو بچپن میں بھی سنتے تھے, ہم ماستر بولتے تھے گجراتی میں, ماستر. ماستر جی مار, جی نار, یعنی استاد. اب تو ٹیچر بولتے ہیں یا سر بولتے ہیں. تو یعنی سر اگر جو مارے نا, تو یہ مار نہیں ہے, تو گھی کی مٹھائی ہے. یہ مطلب ہمارا محاورہ تھا. جو دنیا سکھائے اس کی اتنی اہمیت کہ وہ مارے بھی تو گھی کی نار, گھی کی مٹھائی. اور عالم دین اگر صرف کبھی غصہ دکھا دے تو ہم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. ہماری مت نہیں ماری گئی یار, عالم مارے بھی تو عرض کرنا چاہیے حضور ایک اور تو ہنس پڑیں گے وہ. اتنا ظرف کہاں سے لائے, ایسا ظرف کا ماریں گے کہاں, اتنا ظرف کا ہمارا مخالفت کرنی ہے تو اس کے لیے عالم ہی رہ گئے, باقی کوئی بھی مارے سزا دے تو افسروں کے آگے گڑا گڑ گڑاتے سر سر بے شرم تو مانتا نہیں سر بے وقوف کہیں گے چپ سر اس کے سامنے یوں کرتے گڑ گڑاتے. لیکن عالم دین اگر کوئی بیچارے تھکے ہوئے ہیں کوئی بیمار ہیں, ہم کو تو بیماری نظر تو نہیں آتی نا, پیٹ میں درد اٹھا ہوا ہے یا استنجا کی حاجت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس وجہ سے کوئی یہ روکھا پن کا ان سے اظہار ہو جائے یا ناراضی کا اظہار ہو جائے کہ بھائی بعد میں پوچھنا, تو ہم بولے گا یار یہ مولانا ایسے ہوتے ہیں علماء ایسے ہوتے ہیں جب دیکھو جھاڑتے رہتے ہیں, یہ ہمارے گندے ذہن کی پیداوار ہے. ہمیں علماء دین سے ہوں عاشقان رسول, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, جو شیطان بہت بڑا عالم تھا تو اس کے بعد نہیں جانا اپنے کو, وہ عالم جو عاشق رسول ہو غوث پاک کا غلام ہو اس کے پاس جانا. اچھا آپ نے وہ جو بتایا کہ وہ استاد کی مار تو مٹھائی ہوتی ہے تو گھیر کی نار, تو یہ ہمارے جتنی بھی ہمارے جو استاد صاحبان ہیں قاری صاحبان ہیں کتنی روسی کتنی مٹھائی کھلائیں یہ آئے کتنے یہ پہنچے گی ایک بیٹے میں دو بیٹے میں دونوں استاد اصل میں یہ ایسا ہے کہ اس میں آنے کیا آپ نے چھوڑ دی استاد ہی مارتے نہیں یہ کنار بھی دیتے اس میں آنے کا نہیں ہے یہ پہنچی تھی اچھا اچھا ٹھیک ہے اب تو ٹھیک ہے اب تو مدنی چینل پر گھی کے نار کا نارا مل گیا اور گھی کی نار ان کو یاد نہیں نار کے مانا دے یہ مولانا ہے یہ نار کا عربی بھی لیں گے نار بنے آگ تو گھی کی آگ یہ کیسے دیں گے تو میں نے اپنے طور پہ مجھے بھی پتا نہیں میمنی کا لفظ ہے ماستر کی ماستر بولتے ہیں میمنی میں اب تو مہمان لوگ پاکستانی مہمان اب میمنی اتنا کم بولتے صحیح نہیں بولتے سر لفظ مہمان بھی نہیں ہے ہمارے یہاں جو ٹھیٹھ میمنی میں مہمان مہمان آنا کوئی نو نہیں سر کوئی لفظ شروع ہی نہیں ہوتا اس سے مہمان پانی اصل لفظ ہے پانی لیکن اب یہ اردو سے وہ مکس ہو کر پانی بولتے ہیں تو بارہ لے کے وہ یوں بولتے تھے ہم بچپن میں سنتے تھے یا ماں باپ تو سلی دیتے تھے ماستر ہمارا شکایت کی تو بیٹا کوئی بات نہیں ماستر کی مار گھی کی نار کی ماستر مارے گا نہیں تو سیکھے گا کسے لیکن ہمارے یہاں جامعہ المدینہ میں مدارس المدینہ میں جامعہ المدینہ میں دار المدینہ میں ڈنڈی تو رنڈی ہاتھ سے بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے ڈنڈی یا کسی چیز کو رکھنے کی بھی اجازت ہاں گھی کی نار نہیں دینی ہے محمد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کے فضائل اور برکات پر مشتمل ایک بڑا پیارا رسالہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے شائع ہوا ہے جنت کا راستہ, یہ 16 روپے ہدیہ پر طلب کیا جا سکتا ہے. اسی طرح باطنی بیماریوں کی تعریفات اور بہت اچھا اس میں مواد ہیں معلومات بھی ہے اور یہ کتاب امیر علیہ سنت بہت ترغیب دلاتے ہیں اس کو پڑھنے کی. باطنی بیماریوں کی معلومات 368 صفحات ہیں, 145 روپیہ اس کا ہدیہ ہے, اسے بھی ضرور حاصل کریں. زکوٰۃ کون لے سکتا ہے اور زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ کیا ہو, دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے شائع کردہ ایک پمفلیٹ صرف 2 روپیہ ہدیہ پہ, جس میں پیچھے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کس طرح نکالیں, بہت ہی اہم معلوماتی یہ پمفلیٹ ہے اور اس میں دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف بھی ہے. یہ 2 روپیہ ہدیہ پر مکتب المدینہ سے اس کو طلب کریں اور آسان طریقے سے اپنی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں. اس رسالے کو تو آج پڑھوا دیں حاجی امین, کوئی ایسی کوشش کرے کہ ہمارے جتنے بھی یہ موتقف اسلامی بھائی ہیں نا, یہ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 30 حکایات ہیں نا, کوئی ایسی صورت بنائے کہ یہ آج کوئی موقع نکال کے یعنی فجر سے پہلے پہلے یہ پڑھ لیں, کوئی ایسی صورت بن جائے نا. اگر اس کو آپ کل دن پورا دن دے دیں تاکہ یہ 3 حصوں میں ہم اس کی ترتیب بنا کر ہم انشاءاللہ کل عصر سے پہلے پہلے تک اس رسالے کو تمام حلقوں میں اس انداز سے ترکیب بنا لیں گے کہ پڑھ لیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. آپ لوگ پڑھیں گے کب تک؟ صلوا علی الحبیب 25 گھنٹے میں، 40 گھنٹے میں. تو کیمرہ مین کو بھی سارا مل گیا ماشاءاللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ محمد ابو بکر ہیں، کہتے پاؤڈر کا جوس بناتے ہوئے اگر اس کے ذرات اڑیں، یہ مکس نہیں ہونے چاہیے، امانت ہوگی ان کی، نشان لکھ بابا جی. پاؤڈر کا جوس بناتے ہوئے اگر اس کے ذرات اڑیں اور ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آٹے کا تو لکھا ہے کہ چکی پیستا ہے اور آٹا اڑتا ہے اور یہ سانس میں چلا گیا حلق میں، تو روزہ نہیں ٹوٹتا. دودھ کے پاؤڈر کا پتہ نہیں ہے میرے کو. یہ نکیال میں مفتی صاحب چلے گئے اب، ویسے ٹائم بھی کم ہے، ویسے گہرے مسائل بولنے میں نہیں چاہیے، بیٹری بالکل لو ہے. اچھا اب یہ کام کر لیتے، ایک اور کام کر لیتے، یہ نکیال کے ہم یہ عاشقان رسول دکھائے جا رہے ہیں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ تو کیا انہیں ہم یہ بات کی دعوت نہ دیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہاں آ کر متقف ہو جائیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ، کم از کم آخری عشرے کا یہ بیٹھ جائیں؟ یہ کل ہی آ جائیں، آج نکل آئے یہاں سفاری میں، جتنے زیادہ دن ملیں گے اتنا شکر ڈالیں اتنا میٹھا. جی نکیال والوں آپ کو ڈرا ہے، راز دعوت دی جا رہی ہے، یہ تو اپنے آپ کو دیکھ لیں پہلے. چکوال والوں کو بھی دعوت دے دیتے ہیں، اگر چکوال کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوں تو یہ براہ راست موقع ملا ہے میرے سنوں سے، براہ راست دعوت لے لیں اور آ جائیں. ماشاءاللہ ذمہ داران بھی موجود ہے وہاں پر، کچھ انفرادی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کشمیر سے بھی اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں آ کر برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ باغ مدینہ سے جو ایکسپریس آنی تھی پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی، کچھ وہ بھی نہیں آئی، مرکز رولیا کی آ گئی، شاید ہو سکتا ہے ٹرین ملی نہ ہو ریلوے کی طرف سے. ماشاءاللہ یہ چکوال ہے ماشاءاللہ، چکوال کے اسلام بھائی بھی نیت کریں، اللہ توفیق دے تو آپ بھی عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.